am not an atomic playboy. Sziasztok, Steve Johnson. Nem bazd meg. Sziasztok. Sziasztok, Steve Stevens halljátok, vagy hallottatok az előbb. Ez a Atomic Playboy című albumnak volt az egyik ilyen húzószáma. Ami egyébként, a címadószám egyébként, hogyha ez egy album. Ezt akartam mondani, csak nem sikerült kinyugni, nem? Mert ugye az albumnak is ez a címe, meg a számnak is. Egyébként az egész lemez brutális, brutálisan jó. Steve Stevens főleg háttérzenészként dolgozott. Ha nagyon megnézitek, akkor mondjuk a Michael Jacksonnak a Dirty Diana klipjében is ő gitározik. Vagy abban van a Slash. Giving to me-ben. Mert valami jobban a Slash is van, azt tudom. Nem tudom, szerintem inkább a Slash lehet a Dirty Diana-ban akkor. Nem, hát szerintem fordítva. Giving to me-ben biztos, hogy Steve Stevens van. Biztos? Majdnem biztos. Nyomozzuk ki? Google tudja. Okay. Kinyomoztuk. Szóval én tudtam rosszul. Igen, a Slash volt a Giving to me-ben. Én nem voltam benne biztos, de igazából ha fel tudod idézni a dallamot magadban, és a gitárra is emlékszel, akkor ugye nem egészen ugyanaz a gitártorzítás Slash-nél, meg Steve Stevens-nél. Egyébként Steve Stevens-et jobban bírom, mint Slash-t. Slash sokáig egyszerűen nem érdekelt, mert nem szeretem a Guns N' Roses, de Slash egy baromi jó zenész. Úgyhogy olyan szólóalbumai vannak, hogy nagyon komoly, úgyhogy érdemes Slash-t hallgatni. Attól tartok, hogy ezt nyugodtan mondhatom, hogy Slash-t hallgatni kell. Azzal együtt, hogy most nem róla van szó. Igen, hanem Steve Stevensről van szó. Steve Stevens is érdemes hallgatni, csak Steve Stevens az a baj, hogy ő is aztán nagyon rosszul néz ki. Tehát ez a fekete köröm, meg ez a magas sarkú cipő, meg ezek az iszonyat. De ezt ilyenkor csukjuk be a szemünket, csak az ennyire kell koncentrálni az a helyzet. Hozzáteszem, én egyébként direkt nem szoktam nézni a klippeket, mert szerintem illúzió romboló. Igen, főleg azoknál a mostani, ugye ez a klasszikus 80-as, 90-es évek eleje, hajmetál, korszak, ez így szép sunyiban visszajött. Csak nem lett népszerű, de vannak zenészek, akik ezt művelik. Ilyen például a Heat, a svéd Heat. Igen, ami H.E.A.T, ha esetleg rákeresnétek, és ott például náluk jellemzően jó, ott egy kicsit ponnyál a zene. Ők eléggé nyálasak, de igazából ez nem az a kötyük. Van nekik olyan, ami azért úgy nyálas, de jó, mondjuk a... Majd igen, mindjárt berakjuk. A múltkor. Azt leadtuk a múltkor? Leadtuk a múltkor az I Can't Look the Other Way. Nem erre gondoltam. Ami egy elég jó szám. A Danger Road-ra gondoltam. Na majd rakjuk be akkor a Danger Road-ot is. Szóval náluk az a helyzet, hogy kiábrándító megnézed a videoklipet, mert homokosnak néznek ki. Kivétel ez alól, és nem kis részben ezért is a kedvenceim, az a Devil's Train, akinek sajnos csak egyetlen egy albuma van. Devil's Train, ők nem néznek ki homokosan. Tehát az ördögnek a mozdonja. Nem európaiak. Nem svédek. A Devil's Train szerintem nem Devil's svéd. Train nem svéd. Szerintem svéd. De most hát, ugye ilyenkor szokás szerint közben googlizzuk ki a dolgokat, és úgy csinálunk, mintha marhókosak lennénk, de nem baj, mert legalább megmondjuk nektek a frankót, hogy igazából hülyék vagyunk, semmihez nem értünk, csak itt van a Google előttünk, de legalább egyébként az is egy képesség. Mert ugye a magyar oktatási rendszernek az a nagyon nagy hibája, hogy a magolásra késztet, holott nem magolni kell, nem kell, hogy a lexikális tudásod nagy legyen, csak ha szüksége van információra, akkor tud, hogy azt hogyan kell megtalálni. Tehát megjelen az intuíciót, hogy egyáltalán megtaláld az információt, meg összetudja adni kétnegyű számokat. Ezt kéne, hogy megtanítsanak, meg arra az apróságokra, hogy mondjuk ne legyél paraszt, normálisan viselkedj, felfogd az élet logikai működését, közlekedési ilyesmi, meg nem csak te vagy a világon, meg köszönjél, ha bemész valóban. Tehát ezeket kéne, hogy megtanítsák. Tehát ez annyira nem megy. Így a lexikális tudást erőltetik, ami teljesen fölösleges, főleg ma az internet korában. Ráadásul szerintem a magolással nem kifejezetten jól lehet tanulni, sokkal inkább lehet tanulni úgy, hogy érdekel valami, és egyszerűen elolvasod. Én nagyon sok dolgot tanulok így, hogy érdekel témát elolvasom, és bennmarad az információ fejemben. Igen, de nyilvánvalóan a közoktatás nem működhet így, hiszen mindenkinek valamennyire mindent meg kell tanítani. Aztán, hogy ki az, aki lelkes, és valamit jobban tanul, meg valamit kevésbé, hát az egy egészen más. Hát kérdés. Mondjuk, amit meg akarnak tanítani, meg amit megtanítanak, meg amit csinálnak, az azért egy kicsit röhely, mert azért nem tudom, hogy Magyarország a világ legsülgyökerebb diplomásainak az országa, de van rá esély. Igen, van. Hát figyelj, az ilyen nevek, hogy Jörg Michael, vagy Jörg Mihael, meg Jari Kainulainen, szóval ez nekem gyanús. Szóval ők is svédek. Én szerintem svédek. Én tökre azt hittem, hogy ők nem. Na mindegy, a lényeg az, hogy ezek a svédek, ezek tudnak. Igen. Bár nem tudom, hogy ennek mik az Steve Stevens. Azt már nem tudom, hogy honnan kanyarodtunk ide. Ja, csak onnan, hogy ők nem néznek ki buzinak. Tehát az egy nagyon nagy előny ebben a mai világban. Viszont hát akkor el is kezdhetjük azt az első bulvár témát, ami nagyon érdekes, és hát pont ezzel kapcsolatos. Ez egy nagyon érdekes dolog. Képzeljétek el, hogy hát valószínűleg brit tudósok végeztek egy felmérést, amivel kiderült, hogy a homofóbok korán halnak. Tehát a tudományos kutatások azt mutatják, hogy te nem szereted a melegeket, vagy nem vagy meleg, akkor te hamarabb fogsz meghalni. Én most itt nagyon megijedtem, basszus. Már utolsó óráinkat tengetjük, ki tudja, minden perc ajándék. Szóval nem tudom. Próbálok erősen nem röhögni, de szerintem bevallatszok, hogy itt röhögök. Szóval... próbálok nem. De hát igen, de most erre mit tudok mondani? Semmit. Nem akarok itt ilyen statisztikai tudomány elméletekbe belemélyedni, mivel tök hülye vagyok hozzá. Hogyan mérték le? Tehát így fogtak 2000 embert, bezárták őket egy, nem is tudom, egy szekrénybe, és akkor megkérdezték tőlük, hogy ki szereti a buzikat. Aztán megnéztük, ki van meg előbb. Hát ez az, ugye? Ugye ezek a komoly tudományos dolgok, hogy hát amikor tehát a halálozási statisztikát néztek, akkor honnan tudták, hogy az illető homofób, vagy nem homofób. De ha még tegyük fel, hogy ezt mérni is lehetne, akkor az a baj, hogy ez baromira egy vagy-vagy állapot. Márhogy mi? Tehát ez egy olyan szinten vagy-vagy állapot, hogy ugye vagy homofób vagy, és nem szereted a melegeket, amire... Tehát a nem szereted a melegeket, meg a homofób vagy, az szerintem nem ugyanaz. Szerintem. Tehát a homofób, az szerintem egy ilyen betegesen gyűlölködő ember. Én meg úgy nem szeretem a melegeket idézőjelben, hogy pontosabban arról van szó, hogy nem érdekelnek. Ennyi. Semmi bajom velük. Nincs, nem érzek utánok gyűlöletet. Önmagukat, a melegségükre verő embereket utálom kifejezetten, azok, akik erre büszkék, mert nem tudnak semmi másra az életben, és úgy gondolják, hogy egy ilyen szintű dologra, én azért gyűlölöm ezt, mert ez egy, mert a szexualitásra nem legyen senki büszke, mindegy, hogy ez hetero vagy homoszexualitás, mert ez nem erény, ez az életnek egy része, meg egy fajta szükséglet, ezekről nem beszélünk, tehát itt kell egy pár vonalat az embernek találnia magában, hogy ezekről nem beszélünk, arról sem beszélünk, hogy ki miért szarik, és arra sem vagyok büszke, hogy szarok minden nap. Hát jó, te szoktál meg, ugye, ezért, de ez nem egy olyan téma, amivel ki kell állni nyilvánosság elé. Hát nyilvánosság elé azért nem. Tehát ezt a meleg felvonulásoktól kezdve, meg ez a szokásos meleg buzivergődés, ezt nem annyira kifejezetten szereti az ember feltétlenül, de visszatérve itt a tárgy fogalomra, itt a ezzel kapcsolatban, maga az, hogy nyilván én ebben az olvasatban melegellenes vagyok, ami persze, mondom, természetesen nem igaz, mert senkinek nem érdekel a szexuális beállítottsága senkinek, tehát én senkit nem nézek le azért, mert a szexuális beállítottság olyan, ha valaki viszont affektáló köcsög módjára viselkedik, akkor az nekem igenis nem szimpatikus, és onnan kezdve már nem is érdekel, hogy ő most milyen szexuális irányba érdeklődik, viszont a lényeg az, hogy ha tegyük fel, hogy ezt fel lehetne mérni, akkor szignifikáns különbség lenne vajon? Hát a dologban? El tudom képzelni, hogy a homofób, aki egész nap gyűlölködik, hogy mennyire köcsögök ezek. De mondom, ezt ne vegyük bele, meghal. Mindenki homofób, tehát te is homofób vagy, meg én is ebben az olvasatban, okay. Tehát náluk mi homofóbok vagyunk, mert mi nem tapsikolunk a buzi felvonulásnak, meg nem megyünk ki tüntetni a melegek jogaiért, sőt, teljesen fölöslegesnek, sőt, már gusztustalannak tartjuk azt, hogy a melegek jogaiért vergődnek, ugyanis a szexuális beállítottsága miatt senkinek semmilyen joga nincsen, heteróknak sincsen joga. Erről nem kell foglalkozni. Joga az embereknek nem ezért van, hogy most férfit vagy nőt kúrnak meg. Ez a nagy helyzet. De tehát itt valószínűleg ez a nagyon okos felmérés, az így egybe mosta itt a határokat, tehát te is, meg én is homofóbnak minősülök, meg mindenki más is homofóbnak minősül, és akkor itt most néztek egy statisztikát, hogy ki mikor hal meg, mennyit élnek a melegek, meg mennyit a nem melegek, és akkor a melegek győztek, mert ők tovább élnek. Tehát akkor ez így, ha ezt meg lehetne csinálni, akkor ezt tudnák megnézni. De ez egy vagy-vagy állapot, mert az egyik csoport, az semmiképpen nem fog két csoport pont addig élni. De most mondhatnám azt is, hogy lehet, hogy a melegek olyanok, hogy ugye az átlag emberhez képest, ugye, mivel ugye cica fiúkról van szó, vigyáznak magukra, sportolnak lehet, jobban figyelnek a táplálkozásra, és akkor lehet, hogy a statisztikai az ő irányukban van. De ez egy hamisítása a valóságnak, hiszen az oka nem az, hogy ők melegek, nem azért élnek tovább, mert melegek, a homofóbok meg nem azért élnek kevesebb ideig, mert nem szeretik a melegeket, mert ebben semmiféle logikai összefüggés nincsen, hanem ez megint egy bullshit, amit a sajtó el tud adni, a szájlapok el tudnak adni, akik ezt leírták, azok is csak röhögnek rajta, de úgy gondolják, hogy az emberek ilyen hülyék, hogy őket ilyen dolgokkal kell traktálni. De ez tényleg egy olyan dolog, amit senki nem tud komolyan gondolni, tehát ezt azt se gondolja komolyan, aki leközölte. Én nem is értem, hogy ez hogyan mehet le bármiféle sajtóban. Hát mert ez a sajtó szintje, ugye megint visszakanyarodtunk az előző. Mi meg ezt köpködjük. Igen. Mint mindig. Ez meg a mi szintünk, mi? Hát nagyon mindez ki. Hát nem, én biztos vagyok benne, hogy ha nem lenne okunk rá, akkor nem köpködnénk, meg nem. Csak akkor miről beszélnénk? Nem tudnánk miről beszélni. Tök unalmas lenne akkor. Bárcsak nem beszélnénk ilyen dolgokról, inkább azt mondanám. Meg a 20 évesekről. Ja, de például itt van Antoine Vajon, akit egyébként kétféleképpen lehet mondani. Lehet Antoine Vajonnak mondani, meg lehet Anton Weylandnek mondani. Na melyik nyelven volt? Kitalálod-e? Hát ugye nyilván a vajon az valószínűleg az okos volt, mindenképp orosz vagy orosz kínai, de főleg francia. Igen, mivel egy kanadai emberről beszélünk, és Kanadában képzeljétek el, vannak franciák. Vannak, elképesztő, de nekem a Weyland akkor is szimpatikusabb, pontosan azért, mert hogy kanadai emberről beszélünk, és azért alapvetően amerikai, úgyhogy valószínűleg. De miért amerikai? Beszél. Hát azért amerikai, mert az így az amerikai kontinensen van. Igen, és csak hát ugye Amerikában miért lett angol nyelv, mert a britek foglalták el Amerikát, a franciák meg ugye Kanadát annak idején, és ugye így alakultak, tehát azért van egy keverék témát kettős nyelv Kanadában, de hogy ő valójában francia vagy amerikai, vagy angol inkább, tehát nyilván kanadai, tehát nem amerikai, azt azért szögezzük le, de hogy ő most azon belül melyik nyelven beszél, meg mi van vele, azt hallani fogalmam nincs. Én ezért néztem meg egy speciális weboldal segítségével, hogy hogyan kell ezt a tetves nevet kimondani normálisan. De egyébként mondom, így ahogy mondtam, tehát Antoine Vajon. Az oké, hogy ezt mondta a francia. A Weyland, az meg az angol. Igen. Igen. De akkor melyik? Ő melyik ne vallja magát? Hát azt nem tudom. Na kérdés. Ez lesz a következő BB Rádió kérdése, meg kell majd hallgatnunk, hogy beszél. Egyébként őt hallottam már beszélni? Hallottam már angolul beszélni. Beszél? Angolul beszél. De ugye angolul beszélni, de szerintem angol az elsődleges nyelve. Úgy hallottad az akcentus alapján, hogy angol? Nekem úgy tűnt. Akkor lehet, hogy nem az, hogy angol, hanem hogy amerikai. Tehát amerikai angolt beszél. Hát mivel ugye azért azon a kontinensen biztos, hogy amerikai angolt beszél mindenki. Hát nyilván csak, ugye nyilván az angol-angolok azok másfajta tájszólással beszélnek. Na, hát Antoine vajon miért ilyen érdekes nekünk? Hát mert elmebeteg. Ez szójáték volt. Nem tudom, észrevette, de. Nem. Antoine vajon miért érdekes nekünk? Miért? Mi volt ebben a szójáték? Hát a neve vajon. Tényleg. Ez meg, azt nem vettem észre simán. Direkt volt. Rendkívüli humorérzékem által megáldott tehetségem direkt mondatja ki velem ezeket a kacifántos mondatokat. Baszki, ezt tényleg nem vettem észre. Na mindegy. Szóval az a helyzet, hogy Antoine az igen hülye testépítő, és igen. Nekünk azért tetszik, tehát ő az a fajta igen hülye testépítő, aki pozitív hülye, totál poénra vesz mindent, és hát ugye YouTube-ot megszórta a kis videóival, amin hát gyakorlatilag lehet rögni. Tehát ő beleférne a BBTV-be, azt hiszem. Abszolút. Szerintem ő nagyon jó lenne oda. Mert ugye itt nem egy ilyen savanyú kettőt szólni, nem tudó szerencsétlenről van szó, hanem olyanról, aki végigpolyik a dolgokat. Egyébként abban a videóban, amit feltöltött, illetve amiről most konkrétan beszélünk, az egy nyilván egy tápkieg reklám, ezt most így időzőjelesen teszem, de az egyébként abszolút egy paródiája a 90-es évek akciófilmjeinek, meg a Kommandónak is egyébként. És rohadtul tényleg, tehát azon lehet röhögni. De ez az arról beszélsz, amikor ott van a őrmester, és akkor tiszteleg neki, meg igen, ez a őjük meg a súlyt. Igen, amikor ő megöli a súlyt, és akkor így megeszi a glutaminos dobozt, meg állatkodik jobbra-balra, meg állandóan ordít, meg berak ilyen mindenféle sátánista zenét, és akkor rázza a fejét, meg hülye pofát rákép. Jó, hát nem mondom, hogy tökély persze az anyag, mert azért lehetne csiszolni a vágáson, abszolút az arányokat szóval, nem érzi, tehát ez egy amatőr tudsz teljesen, de egy poénkodó valakiről beszélünk, aki igenis képes azért valamit csinálni, nem csak annyi, hogy motivációs baromságot befög a Facebookra, meg ilyenek, hanem valami kreativitás van benne, amiben egy kicsit profin belenyúlva egészen jó dolgokat lehet neki hozni, mert esetleg a csóka meg ilyen előre-hátra szaladókat ugrál nekem, úgy rémlik, tehát egy fizikumban se éppen gyenge. Nem. Igen, ez az alig bírok menni típusú testépítő. Nem, abszolút nem. Ő valamit csinált, mielőtt elkezdett testépíteni, csak most nem tudom neked megmondani, hogy mit. Valami sportot. Ebből például Flex Wheeler, valamit karatézott előtte, vagy ilyesmi. Igen. Vagy közben, vagy utána, vagy akármi. Lehet, hogy közben. Lehet, hogy biciklizik. Vagy valami egyéb trendi dolgot csinál. Crossfitezik, biciklizik és TRX-ezik. Igen, és közben nézi a Kommandót. Ez tök reális egyébként. Na, szóval, hát ez most Antoine-nak jó ez az egész, azt nyilván olyan nagyon nem tudjuk, de annál jobb, mint hogyha nem csinálna semmit. Tehát rá van értelme, van miért figyelni. Van miért figyelni, mindig történik fel a valami. Ugye az önmenedzselésnek az a nagyon nehéz kérdése, hogy mindenki azt hiszi, hogy mindenféle apró cseprő, unalmas baromságot, mit ettem ma, melyik étteremben voltam, mit edzettem ma, lefényképezem magam a terembe, lehetőleg mesztelenül. Tehát azt hiszik, hogy ezek a dolgok a nyilvánosság számára érdekesek, de nyilvánvalóan nem, viszont ha valaki tud érdekes dolgokat csinálni, akkor az nyilván egy pozitív dolog, és jobban fognak rá figyelni. Nem biztos, hogy ettől most Antoine top testépítő lesz. De mondjuk szerintem a fizikum alapján alkalmas lenne arra, hogy top testépítő legyen? Hát még azért fizikum az azért még gyenge ehhez. Oké, okay, hogy most még nincs azon a szinten, de megvannak az adottságai? Hát most a garázsjeletek alapján ezt nem tudom megállapítani, de nem úgy tűnt, hogy most egy egetverő tehetségről beszélünk. Egyébként nem rossz. Én még 2008-ban szúrtam ki, amikor mindenféle fórumokra posztolgatta a képeit, ilyen igazi amatőr testépítő. A szokásos, ugye az amatőr testépítő így akar hírnevet csinálni magának, hogy posztolgatja a képeit a különböző fórumokra, igen. Ilyet még nem igen. Is láttunk. De az a helyzet, hogy ő aztán profilelt meg ilyenek, szóval neki ez viszonylag működött, és megmondom őszintén, amatőrként szerintem jobban nézett ki. Mert sokkal jobban kijött az, hogy mennyire durvák az arányai, sokkal keskenyebbnek tűnt a dereka, sokkal, egyszerűen úgy nézett ki, mint egy klasszikus testépítő, ez most annyira nincs meg, hogy... Hát igazából neki nagyon-nagyon keskeny dereka volt, ilyen már-már groteszken keskeny dereka, bazi nagy combbal. Igen, tehát és ilyen, ez az a közép része... ilyen Molnár Pet is volt. Igen. Régebben a háta nem volt igazán jó. De... Föntapadós háta volt, viszont nem volt a törzse annyira hosszú, igen. Hogy gáz legyen. De hogy ezen... Tud-e majd javítani a hosszú távon? Ja, most ezt honnan gondolkoztál ezen, hogy honnan tudtam ezt most hirtelen, amikor azt mondtam, hogy előtte meg nem tudom. Beért a Google-ba szerintem. Igen, és megnéztem a képeit. És vannak itt az MD-nél régi fekete-fehér képek, és nagyon érdekes a fizikunk, talán kicsit túl nagy a lába. Nagyon lábas. De vajon mikor lett ő profi? Szerintem 2010-ben vagy 2011-ben. Hát ez még viszonylag nem rég volt egyrészt. Másrészt meg ő versenyzett már profiban, nem volt nagyon sikeres, de én azt gondolom, hogy ha ott van a kondíció, és tud még fejlődni, akkor belőle még lehet valami. Mr. Olympia valószínűleg nem lesz soha, de hogyha amellett, hogy jó testépítő tud lenni, tud hozni ilyen hát, szerepléseket, ugye nyilván a garázs videó az nem az igazi, de hogyha talál egy olyan szponzort, vagy egy olyan támogatót, aki ezt kihasználja, és aki ezzel menedzseli, akkor... Szerintem neki nagyon sokáig lehet még keresni valója a sportban, hogyha érdekli őt a dolog. Hát nem úgy néz ki, mint akit nem érdekel a dolog. Hát oké, egyelőre, de nyilván ugye 10 éves távlatokban gondolkodva, hogy meddig talál motivációt, hiszen na, elég... Na, konkrétan találtam egy Toronto Pro-s képet, 2013-asat, azon baromi rosszul néz ki. Ez abszolút lehet. Ez nem tudom, neked megvan-e, tehát azon már nem jó. Tényleg az van nála, hogy valahogy jobb volt amatőrként. Igen, én is ezt gondoltam, de például a mostani felkészülési videói, vagy az az egy-két videó, amit kirakott, azon az látszik, hogy megint keskeny a dereka, legalább, hogyha még más nem is, az meg egy elég jó jel. Aztán, hogy lesz-e belőle valami, meg hogy vissza tud-e térni az a keskeny derékhoz, meg azokhoz a kiváló arányokhoz, aztán hát meg a tömeg ennyi, az, ami neki alapvető. Hát tömeg is kell, de száraznak is kell lenni közben, ami nem szokott összejönni nála, úgyhogy meglátjuk. Na mindegy, esetleg, ha majd érdekes lesz még Antoine, akkor nyomozunk, hogy mégis ő kicsoda. Ő valószínűleg lesz még érdekes, legalábbis annyira biztosan lesz még érdekes, hogy beszéljünk róla legalább egy kicsit. Mert legalább valami hülyeséget lehet, hogy fog csinálni, és azért ez kulcs fontosságú szerintem, mert a testépítésben az a nagyon baj, hogy nincsenek egyéniségek, nincs benne semmi érdekes. Ezért nem lesznek ők igazából. Tök érdekes. Igen. Annyira életben van, amikor magyarázza a kis hülyeségeit a videóiban, hogy látod rajta azt a tüzet, hogy az úgy tényleg nincs ott, ami egy sportolóban úgy meg kéne, hogy legyen. Hát majdnem úgy elalszik közben, mint ahogy mi a rádió közben, amikor igen. Arnold izéről beszélünk. De nálunk ez érthető, mert mi ugye nem vagyunk sportolók, tehát nekünk, bennünk nem kell, hogy ott legyen az a tűz. Tőlünk ezt nem várják el. Önünk ez akkor lenne elvárható, hogyha akiről beszélünk, abban is meg lenne. Nem, hát ugye ez megint egy érdekes dolog, hogy mitől lesz valaki sztár. Nyilván attól lesz valaki sztár, bármiben, most zenében, vagy filmben, vagy valami, hogy ugye valamilyen produktumban szerepel, ami ő sztárra emeli, ez mondjuk a J. Cutlernél a Mr. Olympia, ha úgy veszed. Hát a produktum, meg a képek. A fizikuma. Igen, de ugye a fizikumával, tehát a produktum az a film lesz, amiben a színész játszik, nem pedig a színészi tehetsége, vagy a képessége. Tehát itt most így vegyük produktumnak a Mr. Olympiát, vagy a magazinfotókat, vagy mármit, ezzel lesz ő híres, de általában ennél több kell már, az, hogy a személyiség is legyen valamiért érdekes, tehát ha megnézitek, mindenféle sztárról, mindenféle információk keringenek, és akkor vannak az alja sztárok, akik annyit tudnak, hogy mit tudom én, videoklipben mesztelenül mutatkoznak, meg mutogatják a csöcseiket, meg undorítóskodnak, meg a pirájukat villantjuk. Nem, ez már az összes sztár, celeb inkább. Hát azért nem mindenki. Például ki nem? Hát azért most, mit tudom, most mondok neked egy über top sztárt, mondjuk Brad Pitt, még nem láttam a faszát mutogatni sehol. Tehát neki még nem kellett. Nem vagyok benne biztos, hogy például a filmben nem mutogatta még. Szerintem nem. De tehát ilyen konkrétan ilyen pletykák nincsenek. De ugye a többi, a ratyi alja emberek, azok már ugye próbálkoznak. Van ez a szenzációs Miley Cyrus, akit nem tudom, tudod-e, hogy ki. Ismerem a nevét, de ez egy ilyen, képzeld el, hogy ez egy ilyen vagy hosszú barna hajú, helyes amerikai kis csaj volt, ilyen vidám kis tinglitangli zenékkel. Most meg egy ilyen rövid hajú, egy ilyen olyan, hogy lapáttal verni nagyon. Ez az igazi undorító féreg, aki folyton mesztelenkedik. Hányás tényleg, amit csinál, de most ez kell, ez a mai világ, és az emberek ezt sajnos elfogadják, hogy ez a mai világ, pedig ezt nem kéne elfogadni, hanem azt kell mondani, hogy ez a szar nekünk nem kell, kösz. Csak hát sajnos erre megint a Ford Fairlane tudom idézni, ugye, amit mondott annak idején Julian Grendel, a fiktív lemezproducer a filmben, aki gyakorlatilag levezette azt, hogy tök mindegy. Csinálunk valami szart, és megmondjuk, hogy ez lesz, és kész, ezt kapjátok, gyökerek, erről szól a világ. Csak az embereknek ugye nagy része ezt meg is eszi, de szerencsére nem mindenki. Na mindegy, a testépítésben ugye az a gáz, hogy még szennyi szinten sem nagyon lehet mit beszélni az emberekről, semmi nem történik velük. De igazából azt lehetne mindig, csak azt én nem akarom. De nem, hát szerencsére azért ilyeneket nem tudunk annyira, mint a Cedric, hogy most megint a valagát mutogatta azon kívül. Hát még amíg csak a valagát, hát jó, most amikor kicsit kiássuk azt, hogy valaki buzipornózik például, igen, vagy a kamerába veri a faszát, igen, na, ezt ki nem lehet ezt ásni, de ezt nem akarom. Ki. Ezt nem ássuk ki, ez a lényeg. Szóval, ezt, na mindegy. Ezt nem is kellett volna elmondani, lehet, ezt kivágom a francba. Vagy lehet, hogy nem. Most már ne vágd ki, hogyha kimondtad, de az a lényeg, hogy Antoine Bajon lehet, hogy érdekes lesz a hülyeségeivel, annak ellenére nem lesz jó testépítő, de egy dolgot meg tud nyerni, a népszerűséget. Igen, mert ami egyébként nagyon fontos. Igen, a testépítésben szerintem a népszerűség sokkal fontosabb, és az, hogy milyen karakter vagy, mint hogy hányadik leszel a versenyen. Tehát most gondolj bele, hogy Kai Greene se nyert semmit. Hát azért van két Arnold címe. Á, oké, okay, de hülyeséget mondtam, de olimpiát azért nem nyert olimpiát, de Kai Greene marha népszerű, miért a karaktere miatt? Oké, okay, hogy az egy kicsit az is olyan, amilyen, de akkor is marha népszerű, tehát ezt a pluszt, hogyha az unalmas, és miért nem szeretik Phil Heath-et? Azért, mert nem csinál semmit. Filmja, semmilyen. Mint Jay. Semmilyen, de csak Jay még jobb volt. De Jay még jobb azért volt jobb, mert Jaynek ott volt Ronnie, aki ellen harcolhatott olyan sokáig. Az az egyik, meg azért Jay az, ugye ez az üzletember, meg ez a bullshit, ez legalább megy Jay-jel kapcsolatban, de igazából semmit nem hallunk. Hát nem nagyon. Ugye most volt ez, hogy a feleségének... Elfelejtettem a nevét közben, azért voltam a felszület. Elfelejtettem a nevét Phil Heath-nek, és szóval semmit nem hallunk róla igazából. De most volt ez, hogy a feleségének mellrákja volt, és akkor most a mellrák szülés támogatja, meg ilyen dolgokat. Jó, de most azért nem kell, hogy a feleségek mellrákja, a testépítők feleségek mellrákja legyen. Nem kell az azért, hogy beszéltünk róluk, csak jól, valamit csinálnának. Valami történne velük. Igen, tehát Phil-nek kellene csinálnia valamit. Ez így nagyon ráférne, mert ugyanúgy tényleg az egyetlen dolog, amit el tudok róla mondani, amit bemutatott az életéből, az az, hogy szeret Call of Duty-zni. Úha, ez nagyon izgi. Ja, és ugye nyilván régen kosárlabdázó volt. És körülbelül ennyi. Ezt nem tudtam. Ez az, ami érdekes Phil Heath-ről, és amit el tudok róla mondani. Na, viszont beszéljünk komolyabb dolgokról. Következik Tóth Dani, akit ugye többen is kérdeztek tőlünk, hogy mi van Tóth Danival, meg mikor fogok versenyezni. És hát akiről nem mi fogunk beszélni, hanem nem ő tehát Tóth Danit bejátsszuk. Vagy eljátszam én Tóth Dani hangját, és elmondjam, de ez nem fog menni egyébként. Nem, nem. Az orrsövény feldülése miatt nem tudom Tóth Dani hangját utánozni, úgyhogy most Tóth Dani fog jönni személyesen. De előtte bejátszunk egy zenét, meg utána is. Mit játszunk előtte? Van egy brutális zeném erre az esetre, így a Tóth Dani elé, ez pedig szintén egy nagyon zúzós valami, ugye nálam a topon van a Atomic Playboy-ről együtt, ez a You're Invited, zárójel, But Your Friend Can't Come. Vince Neil-től. Vince Neil-től, igen, aki ugye Motley Crue-nak volt a énekese, de aztán kiadott egy szólóalbumot a 90-es években, és hát ez egy baromi jó gitártémával kezdődő szám. Hát ez egy 91 vagy 92-es szám egyébként, tehát ezt még majd, hogy nem tehetnék a 80-as években is, de ne tegyük, mert tök mindegy, hogy mikor készült, ez baromi jó. Betesszük inkább a Magnóba. Fibó, de ezt nem lesz Fibó, mert hát az beszívtuk el valamit. Hát ja, a Fibó egyelőre rejtélyes okokból kifolyólag elmarad. Itt hallottam, hogy vannak esetleg ilyen szponzori gondok magára a versenyre, amit többen is vitattunk, illetve pár emberkével beszéltük, hogy nem annyira értjük, hiszen a Fibóra mindig már napokkal, akár hetekkel a Fibó előtt elkelt az összes jegy, tehát a helyszínen nem is tudtál jegyet venni, tehát ugye megoldás lehet egy nagyobb helyszín, és akkor van bevétel, talán akkor meg lehet csinálni a profi versenyt, de mindegy, nem tudjuk a hátterét, a lényeg, hogy nincs FIBO, illetve hát a maga a verseny az nem olcsóval is sajnos nem lesz. Szerintem kitermelik bőven. Hát nem hiszem, hogy ez probléma lehet, Európa egyik legnagyobb expójáról beszélünk, tehát három nap alatt valami 150 ezer, vagy mit tudom én, tehát most azért szerintem ott van erre bevétel, de hát a lényeg, hogy nem csinálják meg a versenyt, ez engem azért érint több szempontból is rosszul, mert a FIBO-ra mindenképpen megyek a szponzorom véget, így most ugye kimegyek, de ott nem tudok versenyezni, úgyhogy mindenképpen két másik külön utazást kell emiatt eszközölni, mert tavaszra mindenképpen két versenyt szerettem volna. Szerettem volna csak Európában indulni tavasszal, ez ugye költséghatékonyabb, Európában már ismernek, és gondoltam, hogy majd ősszel, amikor egy komolyabb készülést tervezek, akkor versenyeztem volna Amerikában, illetve egyéb helyeken. Úgyhogy most egyelőre úgy néz ki a szezon, hogy a FIBO után egy héten lesz Orlandóban az Európa Show of Champions talán a verseny neve. Super Show? Nem, az Dallasban van. Tehát ugye azért így egy kicsit más nevet adnak. Igen, de a cég ugyanaz, tehát az Európa, mint cég rendezi ezeket a versenyeket, úgyhogy ott is egy nagy expo lesz, kétnapos verseny lesz, és a FIBO utáni hétvégén, ráadásul péntek-szombat lesz a verseny, péntek már elődöntő van, úgyhogy úgy oldom ezt meg, hogy a FIBO-ról én már vasárnap este hazamegyek, és kedden reggel ülök a gépre, és megyek ki Amerikába, hogy kedd este már kint legyek, hogy szerda, csütörtök tudja kicsit helyrázódni, és pénteken meg már versenyezni. Még pont egy víztelenítés kijön, és akkor nem az, hogy leszállsz a gépről, és akkor... Hát igen, ugye ott számolni kell azzal, hogy egy utazás miatt azért van egy kis extra vizesedés. Igazából amikor az Arnold amatőrre mentem, az is pénteki elődöntős verseny volt, és oda is kedden utaztunk ki, úgyhogy szerintem ez így rendben lesz. És ezen kívül ugye a másik európai verseny még a tervem a tavaszra, ami a Mr. Europe Pro Spanyolországban. Ezzel meg csak annyi a gond, hogy az időpontja még mindig nincs kiírva. Tehát így most ez egy elég nagy gond. Több lehetőséget is, tehát van mindig B-terv, meg C-terv, tehát nincs semmi probléma. Számolok azzal a lehetősége is, hogy ne adj Isten mondjuk törlik a versenyt. Én, ha törölnék, tudok erre okot, hogy miért törölnék, ugyanis maga a verseny Santa Susanában van, az IFBB női Európa-bajnoksággal, női és junior Európa-bajnoksággal együtt kerülne megrendezésre, akár csak tavaly. Ennek az amatőr versenynek ki van írva az időpontja, ez az időpont egybeesik a New York Pro időpontjával, tehát akkor a Mr. Europe Pro-t a New York Pro hétvégére kéne tenni, hogyha egyszer akarják ezt megrendezni. Nem tudom, hogy megcsinálják-e azt, hogy egy hétvégén két profi versenyt rendeznek. Most azt mondanám, hogy nem, de jelenleg a naptárban úgy néz ki, hogy ősszel lesz ilyen hétvége, amikor két nyílt, tehát open-es profi verseny lesz egy hétvégén. Hát úgy, hogy bekerült a képbe egy ázsiai Arnold, ami egy plusz időpontot igényelt, és én úgy néztem, hogy azt pontosan a Phoenixi Európa verseny időpontjára tették. Tehát ott elméletileg most úgy néz ki a naptár, hogy azon a hétvégén két verseny lesz. Sőt, elég sűrű az ősz, átnéztem. Olimpiától kezdve van 5 hétvégén keresztül verseny, plusz lesz egy dubai verseny, ami hétköznap lesz a naptár szerint. Ráadásul az európai Arnold és a prágai verseny között, talán szerdán, valahogy úgy van a dátum. És ugye amikor lemegy az Arnold, lemegy a Prága, utána van Finnország, utána hétvégén van Kína, ami az ázsiai Grand Prix verseny lett kihirdetve, már tavaly kihirdették, hogy ezt ugye rendezik, és rá egy hétre betették az ázsiai Arnoldot, szintén Kínába, és ugye azon a hétvégén van a Phoenixi verseny, és ezt, ha jól számolom, 5 hétvége, 8 verseny, tehát azért ez olyan szempontból lehet sanszos, hogy erre nincs olyan ember, aki mindegyikre elmegy. Ezért lehet sakkozni. Tehát ugye itt lehet sakkozni esetleg, plusz még utána lesz egy ilyen Luferinyú klasszik rá egy hónapra, viszont amit kinéztem őszre, szintén verseny, a Tijuana Pro, azt meg most azt láttam, hogy a naptárban már nem szerepel, ergo valószínűleg azt megtörölték közben. És melyiket választottad ezek közül? Én az európaiakon mindenképpen szeretnék indulni, persze az Arnoldon nem, hiszen az meghívásos, úgyhogy Prága, Finnország, én utána beterveztem az ázsiai Grand Prix versenyt, tehát ez 3 egymást követő hétvége, és a negyedik tervem lett volna a Tijuana Pro Mexikóba. Viszont azt most már láttam, hogy már most törölték, de hát őszig van időm még sakkozni, úgyhogy majd még keresek másik versenyt, csak... Jó lesz. az ugye eleve Ázsiában ott van a lóvé, ott felfigyelnek az európai tehetségekre, bármi kijöhet belőle. A Dubaj viszont kár, hogy nem jön össze. Én azt szerettem volna, de amikor megláttam ezt, hogy Prága és Finnország között, vagy az Arnold és Finnország között, ez megint csak talán annak kedvezhet, hogy most ezt is csak így gondolom, vagy kb. Mindenki helyett gondolkozok, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, de a lényeg, hogy például, ha egy Big Ramy mondjuk nem megy el az európai Arnoldra, mert inkább elmegy a Dubai Grand Prix versenyre, oda jobban tud időzíteni, és aki az európai Arnoldon nagyon jól szerepel, az következő szerre nem biztos, hogy tud a jó formával oda menni, és akkor inkább, hogy is mondjam, lehet, hogy a dubai verseny már jó pénzjazású lesz, lehet, hogy az lesz a másodvonalbeli verseny, így nagy hirtelen az Arnoldhoz képest, mert az Arnoldra meg ugye várják az olimpia top 2-t biztos. Viszont vagy top 4-et akár. Dubajban elmenni versenyen az nem rossz, amúgy se, és meglepő módon is olyan drága. Nagy feeling lenne egyébként, viszont ha Dubajba megyek, vagy mennék, akkor meg Prágát kéne kihagynom, amit viszont meg szeretnék. Ugye az van itt a legközelebb, és elég sok ismerősöm, barátom jelezte, hogy oda kijönnének szívesen, hiszen oda egy autóval ki lehet jönni, nem olyan drága a jegy, nem olyan drága a szállás, tehát oda úgy meg tudják az emberek oldani, és én szívesen versenyeznék, ha már úgymond hazai közönséget nem tudok versenyezni, örülnék, ha tudnék úgy magyarok előtt versenyezni, mert az nekem is jó. Mellesleg elég színvonalas verseny. Hát amúgy egy durva verseny várható oda megint szerintem, de ez most részletkérdés. Most a jelenlegi formámmal nem dédelgetek ilyen top 3-as álmokat egy ilyen versenyen, meg döntős helyezés is nagyon, hát még azt mondom, hogy távol van, de megteszek mindent, és fogom hozni a 100%-ot, de ehhez kell, hogy akkor előtte 3 nappal ne Dubajba versenyezzek. Úgyhogy ezt most úgy néz ki, hogy ki kell hagyni. Térjünk rá a másik témára. Az új kölök. Mert ugye még nem beszéltünk. Idén beszereztünk egy vadi új kis kölköt otthonra. Január 5-én érkezett. Zétének hívják. Hogy? Hozta gólya. Ja. Ez így télen. Tél közepén. Hát mit mondhatnék? Azóta egy kicsit változott az otthoni szitu, de nincs semmi vész. Tehát így, ha úgy veszük, az én felkészülésem továbbra is zavartalan. Egyszerűen csak megváltozott az életünk ismét. De már az egyik megvolt, akkor már nem olyan nagyon... Pont ez az, ami talán könnyűvé teszi a dolgot, hogy ami minden, amit az elsővel végstresszeltünk, az nincs, a másodikkal nincs. Egyszerűen nem veszed, semmit sem veszel már akkor a problémának. Ha csak a kicsi van velünk, olyan, mintha nem lenne ott senki. Tehát ha például a nagyot elviszik a nagyszülők egy-két napra, mert általában ilyen szombat-vasárnap ez így elő szokott fordulni, vagy péntekről szombatra, hogy ott alszik anyósoméknál, akkor az nekünk az már egy ilyen felüdülés, mert a kicsi az olyan, mintha ott se lenne. Tehát hát most meg egyelőre. Ez így laza egyelőre. Ja, azt mondom, egy fél évig még itt még van esélyünk nyugodtan lenni. Hát utána, amikor kicsit elkezd mocorogni, meg járkálni mondjuk egy év múlva, akkor már azért lehet, hogy tré lesz. Neked befolyásol ez valamit, vagy gyakorlatilag semmit? Mert ugye a rutin megvan, a kaját megcsinálod. Hát annyit befolyásol, hogy amikor például sokat dolgoztam, még profi időszak előtt, akkor azért felkészüléskor rá voltam utalva, hogy azért egyszerűen nem tudtam minden megcsinálni magamnak, ott kellett a feleségem segítsége főzésben, egyéb dolgokban. Most annyit, hogy én otthon a főzésen kívül olyan sok mindent nem csinálok, de magamat 100%-ig ellátom a felkészülést illetően, tehát ez rendben van. Otthon, amit tudok, úgymond besegítgetek, de ez azért minimális, a legtöbb feladat a feleségemre hárul, de hát ő meg a két gyereket maximálisan el tudja látni. Én ebben inkább tényleg csak besegítek, úgyhogy lehet, hogy van téve a felkészülés. Így amikor már közeledett a szülés, akkor fölmerült bennem az, hogy lehet, hogy dobni kéne a tavaszi szezont, és ezt föl is vetettem a feleségemnek, és ő mondta, hogy szó se lehet róla, tehát most nekem ez a dolgom, megbeszéltük, hogy fölkészülök, föl fog tudni készülni, megoldjuk bármi a helyzet, úgyhogy azt kell mondjam, hogy tényleg minden működik, rendben van. Nagyobbik fiamat elkezdtem a testépítő életmód, és ezen belül is a táplálkozás alapjait egy kicsit megismertetni, úgymond. Így a reggelimet azt együtt szoktuk elfogyasztani, így mindig egy 10-15 g zappelját többet teszek a reggeli zappeljembe, és egy picivel több tojásfejre levet öntök a rántottához, és ezt így együtt szoktuk elkanalazni. Szuper. Mit akartam mondani? Semmit nem mondok, ennyi elég bőven. Az a lényeg, hogy szuper jó hallani, hogy minden oké nálatok, és találkozunk a videót. legközelebb a Fibon.